Да, ну, то есть пока этого не будет, будут некоторые люди приходить и проповедовать, говорить или рассказывать по книге послания филиппийцам. Вот, и я один из тех, кто тоже будет говорить, буду говорить самый первый, как говорил Дэрил, но говорить первым всегда просто. Просто расскажешь, кто написал, о чем писали, кому писали, как бы ну, 30 минут прошло и нормально. Вот, поэтому мне повезло. Буду говорить на украинском. Не знаю, почему я так решил, ну, типа, захотелось. Многие говорят там на русском, на английском, на украинском, у нас мало кто проповедует. Да, тому буду говорить украинское. Для початку, власне, поговоримо про те, хто писав і для чого писалось це послання. І, як ми знаємо, з початку голови послання це писав Павло. І Павло, він був один єдиний, напевно, апостол язичників. Якщо Петро був апостол іудеїв, і він там проповідував добру звістку серед іудеїв, то Павло, в свою чергу, він проповідував цю добру звістку серед язичників. Ми з вами язичники, в певній мірі, да? Ну, зараз ми віруючі. А Павло, він проповідував в Малій Азії, потім в Європі. От. І він сам себе називає апостолом язичників, він цього абсолютно не соромиться. Я впевнений, що для нього це якась, як в певній мірі, честь проповідувати язичникам. Чи було це легше, ніж проповідувати іудеям, да? Нести добру звістку іудеям, чи це було складніше? В принципі, ми бачимо по житті Павла, як багато він страждав, був в в'язниці, його там били камінням і так далі. Тому не думаю, що легше. От, і власне тому, напевно, якщо ми приймаємо якусь доктрину в церкві, або приймаємо якусь істину, або хочемо зробити якусь традицію, або не знаємо, там, чи правильно ми робимо якісь речі, ми в першу чергу маємо дивитися на те, що говорить апостол Павло, да, в своїх посланнях. Тому що він ніби праотець Європейської церкви, церкви язичників, да, і він, ну, ми не побачимо мені там послання на Старий Завіт в його посланнях. Ми не побачимо мені якісь там іудейські традиції, тому що якби він це писав, то, ну, язичники його просто не розуміли. От, ми цього всього ми не побачимо, і якщо ми будемо приймати якусь доктрину в нашій церкві, ми в першу чергу маємо дивитися на його вчення, на його праці, тому що він найближче до нас, і ну, він ну, розуміє ті традиції, які в нас є. От, Філіппи – це місто, куди пише Павло в своєму посланні філіппійцям. Логічно, да? Заснував Філіппи батько Олександра Македонського. Філіпп Македонський. Було реально круте місто. Я не знаю, чи воно ще досі існує. Ну, в плані назви, зрозуміло, що фізично воно вже не існує. Круте місто, тому що там видобували перше золото, там було дуже багато срібла. Це місто знаходилось на перетині шляхів важливих. От воно було досить велике. Я думаю, не даремно Павло вибрав саме це місце, щоб відкрити церкву, щоб там проповідувати і нести добру звістку. Тому що ну, він розумів, що там багато людей. Це було місто з римським правом. І зазвичай в такі міста відправляли ветеранів римської армії, да, щоб вони там жили і охороняли. От. Тому місто було повністю заповнене язичниками, там не було іудеїв, і, напевно, тому вони так погано ставляться до того, що несе, яку звістку несе Павло. Філіппійська церква – це, власне, церква, якій пише Павло. Досить цікава історія, як утворилася ця церква. Ну, власне, історія утворення написана в 16 главі «Діяння апостолів». І коли Павло, тобто, ну, загалом, теоретично, якби Павло в свій час не вирішив поїхати в Європу і нести там добру звістку, то ми б зараз було все навпаки, що, там, не знаю, Азія, наприклад, присилала в Європу місіонерів, щоб вони тут проповідували християнство, тому що в нас би були там якісь свої релігії. От, ну, Павло подорожував в Малу Азію, в місто Троада, да, це північне узбережжя Егейського моря. От, ну, в нього був план, тобто їхати в Азію і там євангелізувати, нести Євангелія не в Європу. От, і він спав, йому приснився сон. В тому сні один македонець з'явився і сказав, прийди в Македонію, допоможи нам. І тільки після цього Павло вирішив повернути абсолютно в інакшу сторону, ну, не за тим планом, як він планував їхати, повернути в інакшу сторону і поїхати в Македонію. Македонія, тобто це європейський континент, якщо можна так сказати. От. Він поїхав в Європу, І коли він вже прибув в саму Македонію, він прийшов в місце, де жінки збиралися і молилися. І там він зустрів одну жінку, яку звали Лідія. Це була досить багата жінка, вона мала там якийсь свій певний бізнес, проте вона була віруючою, і ця Лідія, вона прийняла Євангелія і, напевне, стала першою жінкою в Європі, взагалі першою людиною в Європі, яка стала християнкою. Проте це перебування Павла в Філіппах, воно не було якимось безтурботним, тому що, якщо ви пам'ятаєте, після того, як вони принесли Павло зі своїми друзями, тому що він був не один, там був Лука, Тимофій і інші. От. Коли вони прийшли в Філіппи, за ними йшла жінка, яка була одержима злим духом, і вона постійно говорила про те, що Павло і його друзі – це люди, раби Бога Всевишнього, які проповідують дорогу спасіння. І вона довгий час йшла за ними і просто постійно про це говорила. А ця жінка, як я вже сказав, вона була одержима злим духом, і вона могла передбачати майбутнє. От. І Павла це дуже розізлило, він не хотів отримувати підтвердження своїх добрих справ від людини, яка одержима злим духом. Тому він розвернувся, наказав цьому злому духові вийти з цієї дівчини. Цей злий дух вийшов, дівчина перестала пророкувати, і це викликало ряд величезних проблем. Тому що це був реально, напевно, єдине джерело надходження грошей в її сім'ю. От, вона не могла пророкувати, тобто вона не могла більше нічого робити. Вона пішла до суддів, написала заяву на Павла про те, що він забрав її джерело доходу. От, і Павла привселюдно на площі, як це завжди було, засудили і кинули в в'язницю. А вони ще тоді не знали, що Павло – це римський громадянин, а той, хто мав римське громадянство, це були люди, які шанувалися. Тобто, напевно, нічим люди в той час так не гордилися, як римським громадянством. От. Він попав в в'язницю разом зі своїми друзями. Ми пам'ятаємо, так само, що сталося в в'язниці, коли вони вночі сиділи при факелах, співали гімни, стався землетрус, кайдани з їх рук впали, римський сторож, який там дивився, щоб ніхто не втік, хотів покінчити життя самогубством, тому що для нього краще було вбити себе, ніж потім нести відповідальність за тих всіх в'язнів, які втікли. От, Павло сказав йому, що не переживаємо, всі тут, ми нікуди не втікаємо. От, прийми Ісуса Христа як свого Спасителя, врятуєшся ти і вся твоя сім'я. От, той римський солдат плакав, він покаявся, і я впевнений, що він і його сім'я врятувалися. От, і, така от велика історія заснування Філіппійської церкви з цього часу, коли Павло там змінив свої плани і прийшов в Європу, в Македонію, в Філіпп і заснував там першу церкву, це, і є історія заснування церкви європейського континенту. Тому що Філіппійська церква – це перша церква, це, грубо кажучи, якась типу матір всіх інших церков Європи. От, я не знаю чому, можливо, через те, що ця церква реально перша в Європі від Павла, чи там реально були якісь люди, які були дуже близькі по духу з Павлом. Но це церква, яку Павло любив найбільше. І він постійно про це говорить, він постійно називає їх своїми друзями, він каже про ту свою любов дуже часто до них. От, він завжди радіє, коли згадує про них, ми це потім будемо бачити. От, і минуло, 10 років після того, як Павло заснував цю церкву, і він знову сидить в в'язниці і знову пише листа Філіппам. От, так само є певна історія, як він пише цей лист. Тобто Павло попав в в'язницю знов після 10 років після того, як він заснував цю церкву. І філіппійці, як його друзі, прислали йому гроші, там їжу, я не знаю, якісь подарунки. І прислали вони за допомогою одного з членів філіппійської церкви Епафродита. От, і він, виконуючи це доручення, прийшов до Павла в Рим, а там десь було близько 1000 кілометрів. Прийшов в Рим, в в'язницю до Павла, і певний час знаходився поруч з ним. Проте через якісь причини Епафродит захворів дуже сильно, потім він виздоровів, і Павло відправляє його назад в Філіппи до своєї сім'ї. І користуючись цим моментом, що хтось може доставити цей лист в Філіппи, Павло, пише це послання філіппійцям. Послання філіппійцям – це, напевне, найбільш теплий лист, який взагалі пише Павло, це щось реально дуже особисте. Знову ж таки, з цього випливає, що ця церква в житті Павла займала особливе місце. От. Реально цей лист, він є чимось таким, тобто це послання, воно є чимось таким, як ніби листи з фронту, або там якісь інтимні листи реально близьким людям. От. Якщо ми, наприклад, знову ж таки, дивимося на Євангелія. Євангелія – це книга, яка структурована. Тобто там той самий Лука, він довгий час вивчав всю цю річ навколо Ісуса, да? Як він приходив, він збирав якісь факти, там він щось відкидував, аналізував, потім розробляв якусь структуру. То послання, да? це власне лист, який пишеться просто на одному диханні. Тобто у нас є якась тема, якась проблематика. Так само і Павло. Він сидів і просто писав лист своїм друзям. Знав він, що цей лист потім попаде в Біблію, всі його будуть читати? Не думаю. Не знаю, чи зараз йому там не соромно за якісь моменти, які він писав, да? Чи не червоніє він за якісь слова. І в нас є можливість отак подивитися, да? Прочитати чужі листи. От. І в нас є можливість така, в нас є можливість підглянути в таємні листи, які писав Павло своїм друзям. Це реально круто. Знову ж таки, послання реально відрізняється особливою теплотою, дружелюбними відносинами. Загалом послання – це послання, радості. Тобто там дуже часто ми в цьому посланні будемо зустрічати «радійте», «радійте» і знову «радійте». Там, якщо я не помиляюсь, 16 разів в цілому посланні зустрічається слово «радійте». Для чого пише це послання? Тобто, з однієї сторони, зрозуміло, що Павло хоче подякувати філіппійцям за те, що вони передали якісь свої подарунки. Він хоче їм подякувати за Епафродита, за те, що він доглядав Павла, поки той був в в'язниці. От. І з однієї сторони, це реально причина. Тільки через це вже можна було писати лист подяки. Але насправді послання до філіппійців виходить далеко за ці рамки. Тобто це не просто лист подяки за ту турботу, яку проявляють філіппійці. Тому що це реально послання радості, як я вже сказав. І я думаю, головна причина радіти для нас з вами, для християн, це в першу чергу те, що Син Божий прийшов на цю землю. Прийшов на цю землю в ролі раба, помер за наші гріхи. В нього була ціль. Саме через це ми, напевно, маємо... це найбільша причина, чому ми маємо радіти. І дивно, коли з однієї сторони ми бачимо жертву Ісуса Христа, і, власне, сценарій цієї жертви, і він зовсім не радісний, і ми маємо радіти. І з іншої сторони ми бачимо так само, Павло сидить в в'язниці, він, напевно, вже чекає якийсь свій вирок, і він так само каже «радійте». Тобто люди знаходяться в таких жахливих ситуаціях і переживають якісь такі жахливі моменти, і при цьому вони кажуть нам радіти. У нас є чому повчитись. Я, власне, пропоную тоді вже прийти до писання, поговорили трохи, для чого воно було і про що воно говорилось. Перед тим, як ми прочитаємо Філіппійцям 1.11, про це ми будемо сьогодні говорити, пропоную наступне. Я дуже часто, коли читаю Біблію, мене така, погана привичка, коли ти просто читаєш, як книжку, там взяв, прочитав, подумав, що там Бог для тебе хоче сьогодні сказати, подумав, щось мудре собі знайшов і пішов собі далі. І реально забуваю думати про те, як писалася ця книжка. Тому що Біблія – це не просто хтось сидів, там надрукував, видав, запакував і віддав. Тобто Біблія, як ми знаємо, це книжка, яка писалася, перше, дуже довго, по-друге, різними абсолютно людьми, і, по-третє, абсолютно кожна книга, яка входить в Біблію, вона має свою атмосферу, свою історію написання, і давайте про це пам'ятати. І перед тим, як я прочитаю Філіппійцям 1.11, уявіть, що Павло сидить в в'язниці, один чи з друзями, там факел якийсь горить, там пацюки бігають, і він пише до своїх улюблених друзів. Пише, там, як вони знаходяться за тисячу кілометрів від них, і він пише їм такі слова. «Павло і Тимофій, слуги Ісуса Христа, шлють вітання всім вам, Божим людям в Ісусі Христі, які живуть у Филипах разом зі старійшинами. Благодать і мир вам від Бога, Отця нашого Господа Ісуса Христа. Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас. Кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості. Адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня і донині. Я впевнений у тому, що Господь, який розпочав благодійну справу серед вас, продовжуватиме її аж до того дня, коли Христос прийде знову і завершить її. Мені так і належить думати про вас, бо ви дуже близькі серцю моєму. І не лише у в'язниці, а й коли я захищаю і непохитно утверджую добру звістку. Ви завжди були спільниками моїми у милості Божій. І Бог мені свідок, що я дуже сильно хочу бачити вас, бо люблю усіх вас любов'ю Ісуса Христа. Ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знаннями і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до дня приходу Христового. Щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу Божу. Ну так, частинка. Це те, що писав Павло, да, своїм друзям. І відразу пропоную звернути увагу на там перші буквально два вірша. Павло і Тимофій шлють вітання всім вам. Кардинально відрізняється від там інших послань, які пише Павло. І це, наприклад, ще раз доводить те, що Філіппійська церква була чимось набагато ближчим для Павла, ніж інші церкви. Ну, я не кажу, що Павло не любив інші церкви, які він заснував. Беззаперечно, він любив їх там як своїх дітей, але Філіппійська церква була чимось ближче для нього. І тому тут відразу відчувається дух, як ніби Павло пише, друг пише для своїх друзів. Тому що в інших посланнях ви будете бачити, що Павло часто пише, що він призваний апостол, що він вказує на якийсь свій статус, що він вказує, чому, хто він такий, чому він має право писати, а іншим вказує, хто вони такі, чому вони мусять його слухати. Тобто він заявляє про якийсь свій статус. А в посланні філіппійцям цього немає. Тому що Павлові не потрібно вказувати на свій статус. Він знає, що філіппійці і так його будуть слухати. І він, тому він пише просто, ну, шлють вітання вам всім, благодаті мир вам. Це так, тому що в першу чергу він пише своїм друзям. Третій вірш. Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас. Впевнений, що Філіппам було приємно чути ці слова філіппійцям. Да? Тому що, по-перше, в Павла було дуже багато інших церков. По-друге, Павло знаходиться за 1000 кілометрів від них, і незрозуміло, коли він ще їм писав. Да? Тобто, чи це було 10 років назад, коли він, власне, приходив до них, чи, може, там, він і писав їм і якісь листи, але вони до нас не зберіглися. От, але при тому він не починає писати, що там ви робите ці речі неправильно, да? Або вам там потрібно змінювати якісь речі в своїй церкві. Він, в першу чергу, пише про те, що він щоразу дякує Богові, коли він згадує про них. І, ну, реально, чи є в нас такі друзі, такі люди в нашому житті, які, да, коли ми про них згадуємо, ми дякуємо Богові, що вони в нас є. В Павла були такі люди, да, і не знаю, наскільки вони були близькі. Ця Філіппійська церква і Павло, але, ну, була якась така річ, що дозволяла їм навіть при оцій відносно неблизьким відносинам реально відчувати себе близькими людьми. Напевне, слід зупинитися більш детально на 6-му вірші, тому що Павло пише: «Я впевнений у тому, що Господь, який розпочав благодійну справу серед вас, продовжуватиме її аж до кінця, ну, до кінця, до того моменту, коли Ісус Христос знов прийде на цю землю». І впевненість, це, ну, вона є однією з великою втіхою для нас. От, ну, є багато речей, да, в яких ми впевнені. Тобто ми впевнені, що жертви Ісуса Христа було достатньо, да? Тобто нам не потрібно чогось більшого робити, нам не потрібно докладати ще якихось більших зусиль, щоб бути там пробачені перед Богом, да? Або щоб бути впевненими в тому, що ми врятовані тільки завдяки жертві Ісуса Христа. От. І так само є, ну, і інші речі. Тобто Павло впевнений, що той, хто почав, то той, хто взагалі приніс світ християнства, він доведе його і до кінця. Так само і ми маємо бути впевненими, тому що оця річ, да, під назвою християнство, вона не може залишитися незакінченим. Тобто, ну, неможливо, що вона буде тривати постійно. Ми маємо бути впевнені, що там в певний період, можливо, завтра, да, прийде, ну, буде друге пришестя Ісуса, там восхищення церкви і так далі. От ми маємо пам'ятати про це і розуміти про це. Знову ж таки, далі Павло знову говорить про величезну любов до філіппійців, да, про свою гарячу любов. І він пише: ви дуже близькі серцю моєму, пояснює, не лише у в'язниці, да, тобто він дякує своїм друзям, що вони поруч з ним не лише тоді, коли йому погано, але й тоді, коли він несе звістку благодаті. От, я думаю, це одна з речей, які об'єднували Павла з філіппійською церквою. Павло несе доброзвістку по всій Європі, А Філіппійська церква десь в тилу так само розростається і несе добру звістку в Македонії. Я думаю, ця річ поширення цієї доброї звістки, вона і об'єднувала Павла разом з філіппійцями. Так само 10-й вірш. «Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще». Тут зупинюсь. В всіх наших областях життя є хороше, а є найкраще. Да? І кажуть часто, що хороше, а ворог найкращого. І в певній мірі це правда, в певній мірі я з цим погоджуюсь, тому що реально будь-яке служіння, да, або будь-яка робота, ми дуже часто зупиняємося на цьому хорошому. Типу, є служіння, окей, ну, непогано, є якісь результати, все хорошо, ну, немає ніяких проблем, для чого там робити щось інакше. Або там на роботі. Ну, нормально. От. Те Павло пише, що ми маємо досягати найкращого. А для того, аби досягати найкращого, ну, тобто, хочеш максимум в служінні, да, треба бачити відмінності між хорошим і найкращим. От. І Павло так само в цьому вірші написано, що Павло хоче бачити нас чистими. От. А він говорить, залишайтеся чистими і бездоганними до дня приходу Христового. І зрозуміло, що бездоганний не означає безгрішний. Тобто всі ми з вами грішимо, та, навіть з народження. От. І Павло говорить, що бездоганний – це означає бачити свої гріхи, каятись в своїх гріхах і шукати найменшу можливість, аби відшкодувати ті збитки, які ти наніс своїм гріхом, да, для тих людей, ну, які були в цьому задіяні. Павло дуже часто говорить своїм адресатам, да, за що він молиться. Там 10-й, потім 11-й вірш. І зрозуміло, що з однієї сторони він говорить для того, аби його друзі знали, на що він звертає увагу, знали, за що він молиться. І з іншої сторони, він це робить для того, аби ті, хто читає цей лист, розуміли, за що їм самим потрібно молитися за себе. І Павло молиться за наступні речі, в першу чергу, з філіппійцями. Це для того, аби вони... Ну, він молиться, щоб філіппійці були люблячими, да, і їх любов зростала. І ми так само маємо молитися, аби наша любов зростала. Він молиться, аби вони були мудрими і знаючими. Так само і ми маємо молитися з вами, аби ми були мудрими з вами. Да? Він молиться, щоб філіппійці вміли розрізняти добро і зло. Так само ми з вами маємо це розрізняти. Він молиться, щоб філіппійці були чесними і щирими християнами. Так само і ми маємо бути чесними і щирими. Да? І він молиться, щоб філіппійці були бездоганними. Да, тобто боролися з гріхом до Христового дня. І він молиться, щоб філіппійці були корисними людьми і приносили плід праведності. Так само ми з вами маємо приносити цей плід праведності. Тобто плід праведності – це доказ і результат нашого посвячення якійсь справі, будь-якому служінні, які ми робимо. Якщо ці плоди праведності в нас є, це означає, що те служіння, яким ми служимо, воно є нашим. Да? Тобто Бог нас там бачить. І не потрібно думати, що чим більше ми плодів роздаємо, там, тим менше в нас щось лишається, або ми віддаємо частинку чогось. Потрібно завжди пам'ятати, що ми по суті з вами... Ну, тобто, по суті, Ісус Христос дає ці плоди. Да? Тобто ми їх не маємо, ну, тобто вони не наші. З самого початку. От, і як ми можемо забрати з себе чогось того, що в нас немає насправді. Да? Тобто ми просто маємо дякувати Богу за те, що Він дає нам можливість служити Йому, за те, що Він дає нам можливість показувати Божу славу. І таким чином ці плоди будуть приноситися Ісусом Христом, Його силою, от, і благодаттю. Тому що без Нього ми, власне, цього нічого зробити не можемо. От, тому... Дуже незвично бачити, як Павло, будучи в в'язниці, да, маючи купу проблем, і він при цьому стоїть на своєму і говорить радійте. От, і виникають багато питань, чи можемо ми, маючи якісь там невеличкі проблеми, так само радіти. От, які речі можуть, наприклад, вкрасти в нас цю радість? Чому ми, маючи... Ну, не маючи тих проблем, які мали християни того віку, да, вони там відчували гоніння і так далі. А ми, власне, зараз абсолютно без проблем можемо сповідувати християнство, без проблем можемо ним ділитися. І при цьому в нас є якісь фактори, які впливають на нашу радість. От ця, не знаю, буденність, робота, відсутність якихось матеріальних благ. Тобто якісь речі забирають у нас цю радість. От. І нам, ну, напевно, одна з найбільших, найкращих інструментів для того, аби зберігати цю радість, це бути певним таким єдиним блоком. Тому що, знову ж таки, бачите, Павло не пише комусь лист якомусь пастирю в цій церкві, він пише цілій церкві. Тому що він знає, що сила в єдності. Так само ця єдність, церковна єдність, да, вона допомагає зберігати цю радість всередині церкви, коли ми підтримуємо один одного, допомагаємо один одному. Давайте я помолюсь.